zapraszamy do reklamy. Nowa książka Jacka Hugo Badera, długi film o miłości, powrót na Broad Peak, wielki sukces polskich himalaistów i wielki dramat, wstrząsająca relacja z wyprawy wybitnego reportera, długi film o miłości Jacka Hugo Badera. Zapraszamy do księgarni Matras, poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team oraz rywalizacja zawodowców w Pucharze Polski. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Druga edycja już 31 maja na krakowskich Błoniach. Start godzina 11. Patroni medialni. Telewizja Polska, Wprost, Nasze Miasto, Onet.pl. Partnerzy. Jeep, Quest Sportswear, Vitarate. Poleca główny sponsor. Skandia. Ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają prezydent Krakowa, Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 27 maja, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Na zmiany w rządzie po eurowyborach musimy poczekać. Na razie pan minister Zdrojewski i pani minister Kozłowska-Rajewicz są jeszcze na swoich stanowiskach. Po ponad 10 latach wojny w Afganistanie Barack Obama ogłosił plan wycofywania amerykańskich żołnierzy. Na jesieni ruszy internetowo konto pacjenta. To będzie znaczne ułatwienie nie tylko dla lekarzy, którzy będą widzieć pacjenta. Za 3 lata system będzie obowiązkowy. Na zmianę w rządzie po eurowyborach jeszcze poczekamy. Wciąż nie wiadomo, kto zastąpi w rządzie Bogdana Zdrojewskiego i Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, którzy wybierają się do Brukseli. Premier Donald Tusk przyznał, że najpierw musi porozmawiać z odchodzącym ministrem kultury, a także z pełnomocniczką rządu do spraw równego traktowania. Na razie pan minister Zdrojewski i pani minister Kozłowska-Rajewicz są jeszcze na swoich stanowiskach, więc czeka mnie rozmowa i z panią minister i z panem ministrem. Oczywiście pożegnalna rozmowa, ale dopiero po tych rozmowach będę gotowy do publicznego sformułowania nowych propozycji. Na razie żadnych z tych spekulacji, które pojawiają się w mediach, nie potwierdzam. Nieoficjalnie mówi się, że Bogdana Zdrojewskiego mogłaby zastąpić Małgorzata Kidawa-Błońska. Donald Tusk przyznał, że z rzeczniczką rządu w ostatnich dniach nie rozmawiał, bo od pewnego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim. Premier dodał, że najpierw musi rozwiązać problem zdrowotny, żeby do rozmowy doszło. Amerykanie chcą przedłużyć swą obecność wojskową w Afganistanie. Barack Obama zapowiedział, że po wycofaniu większości amerykańskich sił pozostanie tam jeszcze prawie 10 tysięcy żołnierzy. Amerykański kontyngent ma zakończyć misję w Afganistanie w roku 2016. Na początku roku 2015 będziemy mieli około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy w różnych częściach kraju, łącznie z przedstawicielami innych państw członkowskich NATO. Do końca roku 2015 zredukujemy tę liczbę o mniej więcej połowę. Amerykański prezydent podkreślił, że bojowa misja zakończy się już w tym roku, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo w kraju przejmą Afgańczycy. Ukraina może rozpocząć drugi etap procesu liberalizacji ograniczeń wizowych. Tak wynika z raportu Komisji Europejskiej. Zdaniem Brukseli władze w Kijowie spełniły wszystkie konieczne warunki. Szef Komisji Europejskiej José Barroso podkreślił, że rozpoczęcie kolejnego etapu procesu jest wyrazem uznania dla ważnych reform przyjętych na Ukrainie w ostatnich miesiącach. Chodzi między innymi o przepisy dotyczące walki z korupcją, ochrony danych osobowych czy polityki migracyjnej. Teraz Komisja Europejska będzie sprawdzać, na ile nowe zasady są wprowadzane w życie i od tego w dużej mierze uzależnia dalsze kroki. Unijna komisarz do spraw wewnętrznych Cecilia Malmström wyraziła jednak przekonanie, że ukraińskie instytucje dołożą wszelkich starań, by ich działania przyniosły konkretne rezultaty. Kijów rozpoczął rozmowy z Komisją Europejską na temat liberalizacji wizowej pod koniec października 2008 roku. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Na jesieni ruszy internetowe konto pacjenta. Bezpłatna aplikacja, która pokaże wszystkie świadczenia medyczne, z których korzystamy, te w ramach ubezpieczenia i te komercyjne. Od sierpnia 2017 roku wszyscy lekarze będą musieli pracować w tym systemie elektronicznym. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Bąk podkreśla, że platforma będzie pomocna także dla pacjentów. To będzie znaczne ułatwienie nie tylko dla lekarzy, którzy będą widzieć pacjenta, a to przede wszystkim ułatwienie dla pacjentów. Pacjent nie będzie nosił ze sobą sterty dokumentów, tylko wszystko będzie widoczne w jednym miejscu. W czerwcu ruszy specjalna kampania informacyjna, która ma przybliżyć działanie nowego systemu pracownikom medycznym i pacjentom. Będzie trzeci dzień wyborów prezydenckich w Egipcie. Tamtejsza komisja wyborcza niespodziewanie przedłużyła głosowanie. O szczegółach Wojciech Cegielski. Komisja Wyborcza podała, że powodem przedłużenia głosowania była niska frekwencja. W oświadczeniu przedstawiciele komisji napisali, że wiele osób nie mogło oddać głosu w zaplanowanym czasie. Wysokie temperatury miały spowodować, że wielu Egipcjan poszło do lokali późnym wieczorem, gdy te były już zamknięte. Nowego prezydenta Egipcjanie wybierają od wczoraj. O fotel prezydenta ubiega się dwóch kandydatów, jednak jest niemal pewne, że zwycięzcą zostanie były szef armii generał Abdel Fattah el-Sisi. Ma on poparcie elit, mediów, a przez wielu Egipcjan jest traktowany niemal jak bohater narodowy. To on w ubiegłym roku odsunął od władzy Bractwo Muzułmańskie. Jego kontrkandydat Hamdin Sabahi walczy o fotel prezydenta tylko symbolicznie. Bezpieczeństwa na ulicach egipskich miast pilnuje 250 tysięcy policjantów i żołnierzy. Istnieje bowiem obawa, że islamiści, którzy bojkotują głosowanie, będą chcieli zakłócić przebieg wyborów. Na razie jednak nie ma informacji o poważniejszych incydentach. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. To był serwis Trójki. Jutro deszcz w centrum i na południu, burze już tylko na Podkarpaciu, ale znów mogą być intensywne. W Gdańsku i Zielonej Górze termometry pokażą 14 stopni, w Augustowie i Warszawie 16, w Poznaniu 17, w Szczecinie i Krakowie 18, w Rzeszowie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wysokie obcasy ekstra. Nowy numer już w sprzedaży, a w nim Monika Jaruzelska, córka generała. Iwo Zaniewski, tak go wychowano. Albo równość, albo seks. Sprawiedliwość zabija chemię w związku. Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No, no, no, no, no, no, no. Nom, nom, nom, nom, rien de rien, non, non, je ne regrette de je ne regrette rien. Po godzinie 22:00 Jacek Hawryluk, kłaniam się i jak w co drugi wtorek zapraszam na Kolonie Francuskie. Bardzo jestem ciekawy, czy odgadną Państwo, kto będzie bohaterem dzisiejszego spotkania. Proszę spróbować. Jacek.Hawryluk, polskieradio.pl. Zaczynamy. Tak, dzisiaj rozpoczynamy i mniej więcej w takim klimacie pozostaniemy do godziny 23. Język francuski dzisiaj w mniejszości, tak będzie w koloniach, ale po to są kolonie, żeby podróżować i żeby pokazywać różne związki artystów francuskich z innymi kulturami, ale także, żeby pokazywać to, co frankofońskie, a tutaj mamy rzeczywiście, powiedziałbym, mówiąc brzydko, produkt idealny, międzynarodowy, który połączył bardzo różnych muzyków. Chociaż tak naprawdę jest to połączenie Islandii i Brytanii. Pojawiły się już pierwsze państwa propozycje dotyczące głównego bohatera dzisiejszego spotkania, Gedalia Tezartes. No nie, zespół Ernie. Ktoś napisał, pan Wojtek, Daft Punk. No nie, oczywiście. To jest Jan Tiersen. Jan Tiersen będzie bohaterem dzisiejszego spotkania. Dlaczego? Zupełnie niespodziewanie. To znaczy dla mnie niespodziewanie, ponieważ planowałem na dzisiejsze spotkanie coś zupełnie innego, ale w piątek wpadł mi w ręce zupełnie nowy album tego muzyka i po przesłuchaniu doszedłem do wniosku, że jest to temat do dzisiejszych kolonii na pewno, mimo że Jan Tiersen zwłaszcza w ostatnim czasie może nie należy do moich ulubionych artystów, ale na dwóch, trzech ostatnich płytach były takie momenty, do których bardzo lubię powracać. Na tej nowej płycie mamy podróż na Islandię. Islandia i Brytania. Większość materiału została zarejestrowana właśnie w tych dwóch miejscach. Płyta miała premierę 19 maja. W lutym Jan Tiersen na swoim Facebooku udostępnił wideo, udostępnił fragmenty koncertu. Zresztą obecnie wchodząc na stronę internetową tego artysty można obejrzeć, wysłuchać świetny koncert zarejestrowany na świeżym powietrzu niedaleko skał, w okolicach wybrzeża, gdzieś, nie wiem, czy to jest Brytania, czy to jest Islandia do końca, ale czuć rzeczywiście powiew północy i świetnie pokazuje także ten nowy materiał. Wszystko powstawało właśnie tam i Jan Tiersen, mając już ogromne doświadczenia nie tylko na polu muzyki filmowej, muzyki teatralnej, ale także tworząc kolejne swoje albumy, poszukuje czegoś innego. Poszukał nowych muzyków, poszukał nowych producentów, poszukał nowych inspiracji i ten album jest takim lingwistyczną wizytówką Jana Tiersena, jednocześnie gdzieś poszukiwaniem wspólnych korzeni. Tego, co brytońskie, tego, co islandzkie. Jan Tiersen po angielsku, po brytońsku, po islandzku, ale także w języku farerskim. Trochę zagadek i trochę takiej muzyki, którą dobrze znamy z różnych innych płyt wydawanych przez islandzkich artystów. Jeśli lubią państwo chociażby Sigur Rós, czy całą grupę tych nowych artystów pochodzących z Islandii, powiedzmy młodego i średniego już w tej chwili pokolenia, to Jan Tiersen gdzieś tam do tej grupy w tej chwili należy, mimo że pochodzi z Brytanii. Przed momentem Midsummer Evening to była pierwsza kompozycja singlowa, jeśli można tak powiedzieć, która zapowiadała ten album. Natomiast teraz proponuję, byśmy trochę pożonglowali tymi językami, bo to jest akurat w przypadku Jana Tiersena i tej płyty najbardziej interesujące. A zatem język brytoński. Kreis a roch e oa un ti. E pen un ti e oa archiminal. Barz archiminal e oa lutu. Tiragar Bank Ewanda

Armen Bihanne, czyli kamień. Jan Tiersen w języku brytońskim z nowej płyty Infinity, która miała swoją premierę 19 maja. Angielski, brytoński, islandzki, język farerski. Takie języki pojawiają się na nowej płycie Jana Tiersena i muzyka, która przypomina tę nową falę brzmienia islandzkiego, która zalewa nas już od jakiegoś czasu. Jan Tiersen bardzo lubi pracować z muzykami pochodzącymi z tego kraju. Tam nagrywa, tam często także koncertuje. Większość materiału była właśnie tam także wyprodukowana i zmiksowana. Zatem to taki na wpół bretoński i na wpół islandzki album. Pani Anna napisała, że no, skoro dzisiaj kolonie, to powinny być one poświęcone jubilatowi Charlesowi. No nie, Charles Aznavour obchodził rzeczywiście 22 maja. Urodziny wyjątkowe dzisiaj w koloniach nie będzie Charlesa Aznavoura. Jan Tiersen ma urodziny 23 czerwca. Jest nieco młodszy. Urodził się w 1970 roku. Ale mówiąc zupełnie serio, to jest taki album, który no, w pewien sposób, wydaje mi się, podsumowuje ostatnie płyty Jana Tiersena, którymi zdecydowanie odciął się od tego, z czym był kojarzony. Bo jak tu opowiadać o Tiersenie bez opowieści o muzyce filmowej i o tym, co zdarzyło się w ciągu tych ostatnich wielu lat? Może spróbujmy nie powracać i do Amelii, i do innych ścieżek dźwiękowych, które spowodowały, że Jan Tiersen stał się muzykiem bardzo znanym, rozpoznawalnym i nagle z takiego undergroundowego, bretońskiego barda, muzyka, kontestatora stał się człowiekiem rozpoznawalnym. Dla niego pewnie w pewnym momencie okazało się to bardzo dobre, bo mógł robić to, co chce i robi to do tej pory, ale jego muzyczne pasje były gdzieś zupełnie w innych rejonach ulokowane niż to, z czym my jego do dziś przede wszystkim kojarzymy. Ale te ostatnie płyty, do których też chciałbym dzisiaj powrócić przed godziną 23, to był już taki powrót do muzyki postrockowej, do właśnie takiego brzmienia, które powstało właśnie w Reykjaviku, do dużych produkcji, do dużych składów. I podobnie jest na tej ostatniej płycie, bo Jan Tiersen zaprosił mnóstwo gości, między innymi pojawia się Aidan Moffat, myślę, że państwu świetnie znany z zespołu Arab Strap, pojawiają się islandzcy muzycy, pojawia się kwartet Amina, który także występował z zespołem Sigur Rós i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo zaproszonych gości. Może nie jest to płyta, która gdzieś tam pretenduje do takich klasycznych utworów i kompozycji, które również lubi pisać Jan Tiersen, gdzieś na wpół pomiędzy współczesną kameralistyką, rockową kameralistyką, postrokiem i jednak piosenką. No to eksploatujemy kwestie językowe, niezwykle ważne. Język farerski pojawia się w jednym utworze, język z grupy skandynawskiej języków germańskich. Ponoć posługuje się nim dzisiaj łącznie około 80 tysięcy osób. 50 tysięcy, mniej więcej 50 tysięcy to są mieszkańcy Wysp Owczych, 30 tysięcy to mieszkańcy Danii. Farerski najbliższy jest językom norweskim i islandzkiemu. Gryondon. Yeah. Jan Tiersen w języku farerskim, Grignard, czyli Green World po prostu. Jan Tiersen z nowej płyty Infinity, której premiera odbyła się w ubiegłym tygodniu. Momentami bardzo zimna, chłodna muzyka, ale nie brak jej piękna i myślę takiego szczególnego wyrafinowania. Powrócimy do Jana Tiersena za kilkanaście minut, ale nie chciałbym, by wyłącznie on pojawił się w dzisiejszej audycji, chociaż jest zdecydowanie głównym bohaterem. Kilka teraz minut z dźwiękami, może nie do końca przypominającymi to, co robi Jan Tiersen, ale gdzieś w tej stylistyce się mieszczącymi. Słuchając nowej płyty Fenesza, na zakończenie natrafiłem na utwór Pachol. Zresztą o tej płycie opowiadaliśmy Państwu w ostatnim wydaniu HCH, czyli dokładnie tej minionej nocy, grając Liminality, jeden z najciekawszych utworów na tej płycie, ale Parol to jest utwór, który jest swoistym hołdem dla muzyki francuskiej lat 60. i 70. i z tego zdaje się, co mówi sam Fenesz, odwołaniem do piosenki Parole, Parole, którą wykonywała Dalida. Czy to jest to bliskie skojarzenie, czy dalekie? Proszę posłuchać. Nowy Fenesz. Thank you. Tak kończy się nowy album Fenesza, Becz, co po węgiersku oznacza po prostu Wiedeń. Parole, dalekie odniesienia do muzyki francuskiej lat 60. i 70. No jak to przy okazji Fenesza bywa, to jest jedynie gdzieś tam punkt odniesienia i dosyć swobodne inspiracje, ale chciałem, żeby Fenesz z tym utworem pojawił się także w koloniach francuskich. Zanim Jan Tiersen i ten nowy i nieco starszy, to teraz para. Najpierw Cascadeur, to jest płyta, o której we Francji już od ładnych kilku tygodni mówi się. Mam wrażenie, że ta płyta także przemknęła przez naszą antenę. Ghost Surfer, ja miałem okazję w 2010 roku obserwować koncert Cascadeura, wtedy jeszcze bardzo młodego artysty. Dzisiaj dużo się o nim mówi. No, jak to powiada się we Francji, każdy ma swojego Antonego. Może nie do końca jest to szczęśliwe porównanie, ale coś w tym jest. Cascadeur z gościnnym udziałem Christophe, a później Christophe Sunny Road to Salina, rok 1970, czyli odrobina francuskiej psychodelii. Un sofa blanc, cette douceur du velours et toi. Comme l'objet de ta valeur, attrape-cœur, je me fais voler. bardzo lubię ten psychodeliczny okres w dyskografii Christopha Sunny Road to Salina, rok 1970. No tak, tak. To była muzyka sprzed lat, ale Christoph nieco wcześniej gościnnie na płycie Cascadera, Ghost Surfer. To także jest taki ukłon w stronę przeszłości, w stronę brzmień kameralnych i całe mnóstwo zaproszonych gości. Płyta, o której bardzo dobrze pisało się kilka tygodni temu we Francji, Cascader, to jest zdecydowanie jeden z typów, jeśli chodzi o francuską prasę muzyczną. Christoph przed momentem, ale my już wracamy do Jana Tiersena. Państwo piszą w sprawie premiery płyty Tiersena. Ona rzeczywiście we Francji i w Europie pojawiła się 19 maja. W Polsce ponoć od wczoraj ta płyta jest już dostępna. A zatem wszystko w porządku. Można bez problemu posłuchać jej od początku do końca. Przypominam, Infinity, płyta z kluczem. Płyta, na której można posłuchać nie tylko Tiersena, ale zaproszonych gości śpiewających w różnych językach. Angielski, bretoński, islandzki, język farerski. My powracamy teraz do płyty sprzed 4 lat. Płyty, która pokazała już wtedy trochę inne oblicze Jana Tiersena i pokazała, że tak naprawdę to lubi on takie ostre, postrokowe brzmienia. Zawsze to lubił, nawet wtedy, kiedy tworzył muzykę, która później trafiła do filmu Amelia, ale tak naprawdę w 2010 roku dzięki płycie Dust Lane okazało się, że jest takim krwistym rockmanem. Till the End, Jan Tiersen. Deep oblivion. I know, you know, we're all falling into a never-ending. ktoś, kto zna wyłącznie Jana Tiersena z muzyki filmowej, nie do końca i pewnie nie zawsze musi rozpoznać w tych dźwiękach, które brzmiały przed momentem właśnie tego artysty, ale to właśnie on, Jan Tiersen z płyty Dust Lane, nie utwór Tildy and a Fuck Me. No i na zakończenie powracamy do jego ostatniego dzieła. Tak kończy się ten album. To jest duet nagrany wraz z Aidanem Moffatem, niegdyś z zespołu Arab Strap. To były Kolonie Francuskie. Kłaniam się, do usłyszenia za dwa tygodnie. Me a blood of boldness and booze, and the rust-haired polka-dot breeze of you stands stuck to the street in cool shoes. What could possibly go wrong? What could possibly go right? We could list all the good things and list all the bad things, but if we're all just vibration, what difference does it make? My heart could be a stone, it's a sponge, it's a balloon, it's a lonely rock with a fiery tail, falling in your atmosphere, burning up and breaking down. So let our atoms melt together, let our nuclei converge. I want you now, and your conscience can be clear. My yesterday is dead, the present's an illusion, and tomorrow's just a nightmare away. This is our story, our movie, this is our rom-com, and it ends like this. Without looking up, the girl cautiously takes the boy's hand. She steals herself, then meets his gaze. The boy smiles, the girl surrenders, they kiss. We pull away to reveal more lovers. In a long winter coat, a woman straddles a man on a wooden bench. Behind a coin-operated lavatory, two boys passionately embrace. Vague silhouettes sigh behind the steamed windows of a parked car. Two figures fumble in a phone box. There's a couple in every doorway and around every corner. Snow begins to fall. We drift up into the sky and look down on the boy and the girl as they become tiny specks on a London street. We pull away further and further until London's gone, England's gone, Europe's gone. Now we're in space, watching the Earth as the sun rises behind it. Satellites orbit by, a billion stars surround us. We float over the moon.